Drugi jure, drugi grabe, i nikad im nije dosta, a mi srećni i presrećni u kolibi ispod mosta. A mi srećni i presrećni u kolibi ispod mosta. Siromašak ja, sirotica ti, mi nemamo ništa, ništa osim ljubavi. Siromašak ja, sirotica ti, i tako se može, može lepo živjeti. Tišini pored reke prolaze nam s pesmom dani, drugi tmurni i nesrećni, a mi stalno nasmejani. Drugi tmurni i nesrećni, a mi stalno nasmejani. Siromašak ja, sirotica ti, mi nemamo ništa, ništa osim ljubavi. Siromašak ja, sirotica ti, i tako se može, može lepo živjeti. Zvezdama pozdravljamo bela jutra, šefovi nam uvek prazni, al su zato puna srca. Šefovi nam uvek prazni, al su zato puna srca. Siromašak ja, sirotica ti, mi nemamo ništa, ništa osim ljubavi. Siromašak ja, sirotica ti, i tako se može, može lepo živjeti.